tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Zwiększa się napór migrantów na polską granicę od strony Białorusi, poinformował w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Zdaniem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego incydent w Białowieży był białoruską prowokacją. Były prezydent Donald Trump usłyszał kolejne zarzuty. To może być nowa odsłona wojny hybrydowej. Zwiększa się napór migrantów na polską granicę od strony Białorusi, poinformował w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Między 100 a 150 prób nielegalnych przekroczeń odnotowujemy dziennie, co wyraźnie wpisuje się w taką nową odsłonę wojny hybrydowej. Widzę takich kilka pól tejże wojny w tej chwili. Pierwsze to nasilenie presji migracyjnej, taka próba wznowienia tego sztucznie powstałego kanału migracyjnego, jakim jest szlak białoruski. Drugim takim polem jest oczywiście obecność grupy Wagnera na Białorusi. Coraz częściej dochodzi także do ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej. Do takiego zdarzenia doszło wczoraj na terenie Straży Granicznej w Dubiszach Cerkiewnych na Podlasiu. Liczba prowokacji na wschodniej granicy będzie rosła, przestrzegał wczoraj premier Mateusz Morawiecki. W Suwałkach szef rządu spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, by omówić kwestię dodatkowego zabezpieczenia granic. Szef rządu zwrócił uwagę, że do wzrostu napięcia na granicy mogą być wykorzystywani bandyci z grupy Wagnera. Relacja Karola Darmorosa. Najnowsze dane wywiadowcze mówią o ściągnięciu na Białoruś już ponad 4000 Wagnerowców i jak przestrzegał premier Mateusz Morawiecki, mogą być oni wykorzystani do dalszych prowokacji na granicy, nie tylko przy nielegalnym przerzucie migrantów. Mogą przebierać się za nielegalnych imigrantów po to, żeby spróbować przeniknąć na terytorium Polski i innych krajów NATO, po to, żeby właśnie na terytorium naszych krajów prowadzić akcje dywersyjne. Szef polskiego rządu dodał, że w obliczu tych zagrożeń kluczowa jest współpraca z NATO, a także działania wzmacniające obecność Wojska Polskiego na wschodzie. Wszyscy ci, którzy lekceważą to zagrożenie, mogą odpowiadać za kolejne prowokacje, kolejne intrygi. Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nausėda mówił o potencjalnym scenariuszu zamknięcia granic z Białorusią. Jak dodał, powinno to być skoordynowane między Polską, Litwą i Łotwą. Karol Darmoros, Polskie Radio. W związku z incydentem w okolicach Białowieży, kiedy dwa śmigłowce z Białorusi naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, w odpowiedzi resort obrony nakazał skierowanie dodatkowych sił na granicę. Zdaniem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego incydent w Białowieży był białoruską prowokacją. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS powiedział, że takie prowokacje są i pewnie będą, ale nie damy się zastraszyć. Nawiązując do słów Radosława Sikorskiego, że śmigłowce należało zestrzelić, Jarosław Kaczyński powiedział, że rosyjskie samoloty nieustannie naruszają przestrzeń innych krajów, szczególnie państw bałtyckich, ale nikt ich nie zestrzeliwuje i tylko ktoś skrajnie niemądry mógłby się na to nabrać i kazać strzelać prawdziwymi pociskami. Oczywiście Putin i Łukaszenko by się z tego ucieszyli, dodał wicepremier Kaczyński. To bardzo smutny dzień dla Ameryki, tak Donald Trump skomentował postawione mu wczoraj przez sąd federalny zarzuty za próbę podważania wyników wyborów w 2020 roku. Przed sądem zebrali się przeciwnicy i zwolennicy byłego prezydenta. Jedni mówili, że jest on zagrożeniem dla demokracji, drudzy, że to najlepszy prezydent na świecie i powinien wygrać przyszłoroczne wybory i wrócić do Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Zapytany, jaka jest jego odpowiedź na 4 zarzuty zawarte w akcie oskarżenia, były prezydent odpowiedział niewinny. Posiedzenie sądu trwało niespełna pół godziny. Przed zwolnieniem Trumpa sędzia przypomniała, że musi przestrzegać pewnych warunków, w tym nie może naruszać prawa i komunikować ze świadkami w tej sprawie, chyba że przez adwokatów. Zatwierdzony przez ławę przysięgłych akt oskarżenia obejmuje 4 przestępstwa kryminalne, w tym utrudnianie śledztwa i spiskowanie przeciwko prawom wyborców. Prokuratura twierdzi, że podejmował nielegalne działania w celu pozostania na stanowisku. Były prezydent USA oskarża prokuraturę o niedopuszczalną ingerencję w wybory 2024 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Królewskie spotkanie z muzyką i teatrem. O 20:00 na Zamku Królewskim w Warszawie ruszają arkady sztuki. To koncerty, spektakle i warsztaty dla najmłodszych. Kierownik projektu Tomasz Taraszkiewicz dodaje, że festiwal jest okazją do przypomnienia twórczości m.in. Wojciecha Młynarskiego i Zbigniewa Wodeckiego. Mamy panią Katarzynę Żak, która wystąpi w najbliższą sobotę z piosenkami, które wszyscy znamy, ale również z tymi mniej popularnymi Wojciecha Młynarskiego. Sięga po niego dlatego, że jak sama pisze, 30 lat temu on był tym takim, można powiedzieć, opiekunem artystycznym dla niej. Jeżeli chodzi o Wodeckiego, to tutaj mamy trochę inny rodzaj muzyki, dlatego że Piotr Baron, który razem ze swoim zespołem będzie tutaj występował i grał twórczość Wodeckiego, będzie grał ją oczywiście na jazzowo. Publiczność będzie mogła też obejrzeć komedię Bez słów, Pana i Panią O, Teatru Pantomimy Mimo oraz spektakl Echa Teatru Migros Krakowa. Na najmłodszych czekają rodzinne warsztaty z cyklu Arkady Sztuki Dzieciom. Festiwal potrwa do 26 sierpnia. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, choć zachmurzenie zmienne. Lokalnie nad samym morzem możliwe burze. Na termometrach od 23 do 26 stopni, na Podlasiu nawet 27. A wiatr będzie słaby, umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Co by mogło się znaleźć w takiej kapsule dla potomnych albo dla obcych cywilizacji, która to kapsuła miałaby zostać zakopana na Księżycu, to a propos pomysłu, by stworzyć tam magazyn z dziełami sztuki. W kapsule czasu moim zdaniem powinna się znaleźć encyklopedia odkryć i wynalazków, które mieliśmy tutaj, mamy na ziemi i do tej pory coś się tam wynajduje. Przede wszystkim wszystkie albumy muzyki rockowej. O, i tyle myślę. Coś by państwo dorzucili? Dla mnie kapsułą czasu jest rodzina i nikt przez wiele pokoleń, żadna butelka, żadne wysłanie gdzieś tam wiadomości nie przekaże o mnie to, co przekaże rodzina z pokolenia na pokolenie. Dziękuję bardzo. Ale jak to przekazać dalej, ewentualnie w takich środkach trwałych, 2 2 7 3, może by taki polski akcent dorzucić? Czekamy na państwa propozycje. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić, strach nie pozwalał kochać się i śmiać, strach nakazywał opuścić w dół oczy, strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągnął. Na szkockich wyspach na północy testuje się, proszę państwa, drony, które miałyby dostarczać pocztę mieszkańcom tego małego archipelagu. Orkady to archipelag znajdujący się na północy od wybrzeży Szkocji, na granicy Morza Północnego i Oceanu Atlantyckiego, który składa się z 67 wysp, około 20 z nich jest zamieszkałych. Dotychczas ludzie mieli sporo problemów z korzystaniem z usług pocztowych. Pocztę rozwozi się tam przeprawą promową, a rozkłady kursów nie sprzyjają szybkiemu dostarczaniu przesyłek. To może się jednak zmienić, bo testowana jest nowa usługa, ale tam także silnie wieje, więc ostatecznie trzeba będzie sprawdzać prognozę pogody, zanim wyślemy list. Czyli gdzie szkocki listonosz nie może, tam drona pośle, chociaż wydaje mi się, że tutaj lepiej sprawdziłyby się gołębie pocztowe. Stare, dobre rozwiązanie. Me late one day. She was always on. Jeśli chodzi o naszą kapsułę dla potomnych, pytałem o akcent polski, no i jest kilka propozycji. Ja bym proponował, żeby tej kapsuły zwrócić naszych wielkich, czyli na przykład Mikołaja Kopernika z jego pięknym dziełem, oczywiście wiadomo jakim, naszą wspaniałą panią, która wymyśliła wiele fajnych rzeczy, panią Marię Skłodowską-Curie i naszego wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. Tylko zaznaczyłbym, że Mikołaj Kopernik nie jest kobietą. A jakie są państwa propozycje? Czekamy na telefony. 18 minut po godzinie 8. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Moment.

Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Nadeszła loteriada, tą nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do dziewiątej. Raport z dróg i Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Po raz trzeci S1 między Dąbrową Górniczą a Wojkowicami. Tutaj mamy korek. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w aglomeracji śląskiej, tak zwaną korkową, to jest całkiem nieźle, bo nie widać ani spowolnień na A4, ani na S86. Delikatne spowolnienie mamy na A4 w Rudzie Śląskiej w dwóch kierunkach, ale to jest, nie wiem, jakieś, myślę, 5 minut dodatkowe trzeba doliczyć do czasu przejazdu. W Warszawie też całkiem nieźle cały czas wygląda sytuacja. S8 jest tylko niewielkie na niej spowolnienie na jezdni w kierunku centrum miasta i Poznania. Ale mamy sporo problemów na trasach. Zacznijmy od A4 między węzłami Krzywa i Jadwisin na 64 kilometrze. Nadal jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Problemy pojawiły się też na S11 w obrębie Poznania. Pomiędzy węzłami Zachód i Dąbrówka w tym mieście na 25 kilometrze jest zwężenie w kierunku Piły po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. To Ewa Mierzejewska, bardzo dziękujemy. A przed nami skrót serwisu Trójki. I Karolina Kozińska. Minister rolnictwa powiedział w Polskim Radiu, że na listach podmiotów skupujących zboże techniczne z Ukrainy jest kilkaset firm z Polski i zagranicy. Na razie jednak, jak mówi Robert Telus, nie można opublikować list podmiotów, które zdestabilizowały rynek zbóż. Ja mam tylko część list. Część list ma Krajowa Administracja Skarbowa, którą chroni tajemnica skarbowa. Do 15 września obowiązuje zakaz importu zbóż z Ukrainy. Polskie władze zapowiedziały, że utrzymają zakaz również po tym terminie. Zderzenie busa z migrantami z pojazdem Straży Granicznej w Krzeczowie na Zakopiance. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bus najechał na tył pojazdu Straży Granicznej. W wyniku zderzenia nikt nie ucierpiał, mówi Sebastian Kruk z Policji w Myślenicach. Na miejsce niezwłocznie został skierowany patrol ruchu drogowego, który potwierdził, że doszło do zderzenia pojazdu Straży Granicznej z busem marki Citroen. Na miejscu nie było kierującego tym pojazdem, który oddalił się pieszo z miejsca zdarzenia. Busem podróżowało około 20 migrantów, zarówno dorośli, jak i dzieci. Piątek to trzeci dzień pielgrzymki papieża do Portugalii. Rano Franciszek udzieli sakramentu pokuty i pojednania. Wyspowiada kilkoro pielgrzymów. Później zaplanowano spotkanie Ojca Świętego z przedstawicielami organizacji charytatywnych w Portugalii. Wieczorem odbędzie się główna uroczystość tego dnia – nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Prezydent Czech przyłapany na jeździe motocyklem bez kasku. Nadesłane przez widza nagranie wyemitowała jedna ze stacji telewizyjnych. Znany z zamiłowania do jazdy na motocyklu Petr Pavel przeprosił za swoje zachowanie, które nazwał głupotą. Zapowiedział, że weźmie udział w akcji charytatywnej i zadeklarował przekazanie na ten cel kwoty większej niż najwyższy możliwy mandat za jazdę bez kasku. Pełen serwis o 9:00. W Trójce czas na sport. I Mateusz Warianka. Zapraszam. Legia Warszawa, Pogoń Szczecin i Lech Poznań zgodnie wygrały swoje mecze i awansowały do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Najbardziej okazałe zwycięstwo w dwóch meczu odniosła Pogoń, która w rewanżu ograła 3-2 Linfield, a w dwóch meczu wygrała aż 8-4. Mieliśmy plan na to spotkanie i mimo tej straconej szybko bramki nasz plan się nie zmienił i nasza gra nadal była taka sama. Też dzisiaj na pewno kibice mocno nam pomogli, bo gdzieś tam doping bardzo się niósł i to na pewno miało też duże znaczenie. Mówił bramkarz sportowców Bartosz Klebaniuk. Pogoń w kolejnej rundzie zagra z Chętem. Z problemami, ale awans udało się wywalczyć też Legii Warszawa, która pokonała 3-2 Ordobasy. W pierwszym starciu był remis 2-2. Teraz na drodze wicemistrzów Polski stanie Austria Wiedeń. Małym nakładem sił do trzeciej rundy awansował Lech Poznań, który przed tygodniem pokonał 3-1 Żalgiris Wilno, a wczoraj na wyjeździe wygrał 2-1. Wykonaliśmy zadanie, na pewno jesteśmy świadomi tego, że styl może nie zostawia wiele do życzenia, ale na pewno mógł być lepszy. Nie zmienia to faktu, że zagraliśmy trochę odmienionym składem, co nas nie usprawiedliwia, tylko uważam, że daje nam mocy, bo to, że awansowaliśmy i zagraliśmy trochę inaczej, pokazuje, że mamy mocną kadrę. No i co, cieszymy się z tego awansu. Mówił napastnik Kolejorza Filip Szymczak. Kolejnym rywalem Lecha będzie Spartak Trnawa, a ja przypomnę, że do trzeciej rundy, ale Ligi Mistrzów wcześniej awansował Raków Częstochowa. Tymczasem przed nami ostatni etap wyścigu Tour de Pologne. Przed kolarzami 160 km z Zabrza do Katowic. Pozycji lidera będzie bronił Matej Mohoric. Słoweniec wyprzedza Portugalczyka João Almeidę i Michała Kwiatkowskiego. Jak twierdzi trener i działacz kolarski Wacław Skarul, taki układ w klasyfikacji generalnej utrzyma się już do końca wyścigu. Nieprawdopodobna sytuacja, która jest po 6 etapach, po 6 dniach ścigania, kiedy dwóch kolarzy ma czas zero. Absolutnie rzadka spotykana sytuacja. Bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, że przy tak wyrównanym poziomie jeszcze cokolwiek może się zmienić i ten układ na podium i kolejność Mohoric, Almeida, Kwiatkowski może ulec zmianie. No ale to są oczywiście kolarze zawodowi i oni muszą próbować. Ostatni, 7 etap Tour de Pologne rozpocznie się o 14:30. Dzisiaj nadal sporo chmur, a jeśli chodzi o opady, to wystąpią na północnym zachodzie oraz na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem, a na termometrach na zachodzie i południu od 21 do 25, na wschodzie od 24 do 20, nawet 7. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich około 19-20, a wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. It's not a- Dzisiaj po 19 lista przebojów w nieco innym wydaniu. Ja przypominam, że głosowanie trwa do godziny 12. lpt.polskieradio.pl. A jeśli chodzi o spadki, była na 6, teraz jest na 11. Anita Lipnicka z utworem zapowiadającym nową płytę, singiel pod tytułem Amsterdam. Sing, sing, sing. Travis na koniec i to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy dzisiaj w Porze na Trójkę. Maciej Załęcki, Radosław Bielawski, Stanisław Perzyna, Piotr Firan. Dziękujemy. Na zegarze kwadrans do 9:00 i pora na rozmowę o poranku. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, Maksymilian Maszenda. Naszym gościem jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii Prawo i Sprawiedliwość. Witamy w Trójce. Witam serdecznie. Panie ministrze, kredyt 2%. Jak pan ocenia ten program po miesiącu funkcjonowania? No, wszystkie dane wskazują na to, że cieszy się dużym zainteresowaniem i wiele osób, które miało marzenie o pierwszym mieszkaniu, one były nie do zrealizowania, uczciwie rzecz biorąc. Dzisiaj po to mieszkanie mogą sięgnąć. Mogą też wyjść z bardzo drogiego wynajmu mieszkania. W związku z tym bardzo pozytywnie to oceniamy. Trzeba pamiętać, że to była taka górka osób, które wyczekiwały tego 3 lipca. One ruszyły do programu. Teraz myślę, że będzie taki stabilny, równy przyrost do końca roku. Bardzo dobrze, ale też pamiętajmy, że mnóstwo osób w 2022 roku odłożyło zakup mieszkania, to bez względu na to, czy to jest pierwsze mieszkanie, czy drugie, w związku z wojną, w związku z rosnącymi stopami procentowymi, i ono teraz wróciło na rynek, bo zauważyło, że stopy już nie rosną, a nawet jest szansa, że będą maleć. Wojna się, można powiedzieć, ustabilizowała z punktu widzenia percepcji Polski i w związku z tym mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, w której nawet mniejszą część stanowią klienci w ramach programu Bezpieczny kredyt 2%, a przeważająca część to są osoby spoza programu, które wróciły do zakupu mieszkania, które planowały już wcześniej. W jaki sposób ten program, ale też i inne rządowe programy mają zastopować czy odwrócić ten niekorzystny przez lata trend, czyli i problem z mieszkaniami w Polsce, przede wszystkim dla młodych ludzi, bo to jest kredyt mieszkaniowy 2%, ale są też inne rządowe programy już przecież wprowadzone. No, my mamy gigantyczny problem polegający na tym, że z problemem mieszkaniowym wiążemy wiele innych decyzji życiowych, jak chociażby założenie rodziny czy posiadanie potomstwa. I mocna polityka mieszkaniowa, co teraz staramy się zrobić, ona wpływa na wszelkie inne aspekty życia młodych ludzi. Od tego się, można powiedzieć, zaczyna. Mamy w Polsce wyjątkowe podejście względem Europy, ale ono jest i trzeba to szanować, że posiadanie mieszkania na własność daje pewną stabilność i gwarancje, które pozwalają myśleć o przyszłości. Można powiedzieć, że wchodzimy w pewną dorosłość poprzez posiadanie na własność mieszkania. I z tego punktu widzenia ten program jest bardzo, bardzo potrzebny. Natomiast pamiętajmy też, że my w 2022 roku mieliśmy dramatyczne załamanie, jeśli chodzi o popyt mieszkań. On praktycznie, akcja kredytowa wygasła. Była taka obawa, że w tej sytuacji firmy budowlane, deweloperzy przestaną budować i za 2-3 lata mielibyśmy sytuację, w której mieszkań wybudowanych byłoby połowa mniej niż teraz. Bo my szczęśliwie jeszcze z takiego, może być, wyżu budowlanego w 2022 roku zakończyliśmy rok rekordową ilością mieszkań, 238 tysięcy, ale było ryzyko, bo deweloperzy wstrzymywali rozpoczęcie budów. Doprowadziłoby to za 2-3 lata do sytuacji, w której byśmy mieli ogromny problem podażowy i trzeba było pokazać z punktu widzenia też rynku, że jest jakiś strumień klienta, który przyjdzie teraz i będzie chciał kupować i w przyszłości również. W związku z tym to było niezwykle potrzebne też dla ożywienia rynku, który całkowicie zamarł w 2022 roku. Jest faktycznie tak, że Polacy chcą mieć własne mieszkanie albo dom. Czy i tutaj rząd w jakiś sposób będzie rozszerzał te programy, które ułatwią wybudowanie własnego, choćby najmniejszego domu? No, dzisiaj już mamy sytuację, w której ten program Bezpieczny Kredyt 2% dotyczy zarówno budowy domu, jak i zakupu mieszkania. Natomiast oczywiście można zastanawiać się nad tym, czy program w jakiś sposób nie rozszerzyć i nie pobudzić jeszcze tego budownictwa indywidualnego. I nad tym tutaj rzeczywiście się zastanawiamy. Natomiast jest pewna grupa osób, grono, jak osoby, rodziny przed 2+2, 2+3 i tak dalej, które szukają swojej szansy na zamianę na większe mieszkanie albo na wybudowanie domu w sytuacji, w której mają małe mieszkanie. I to jest grupa, która w mojej ocenie wymaga przeanalizowania i jakby zastanawiamy się, co w tej sytuacji zrobić, jak pomóc tym osobom. I tutaj myślę, że jest szansa na to, żeby jeszcze jakieś propozycje przedstawić. Natomiast pamiętajmy, że najtrudniejszą sytuację mają ci, którzy kupują pierwsze mieszkanie. To jest próg wejścia, jest najtrudniejszy. Bo jeżeli mamy dzisiaj mieszkanie dwupokojowe, to doprowadzi do sytuacji, w której będziemy mieli trzypokojowe mieszkanie, no to jest kwestia, nie wiem, 100 tysięcy złotych różnicy, w Warszawie może więcej, ale mniej więcej 100 tysięcy złotych różnicy, żeby dopłacić i mieć większe. Natomiast, żeby kupić pierwsze mieszkanie, trzeba mieć od razu 300-400 tysięcy. No i tutaj jest potrzebna akcja kredytowa, tutaj jest potrzebne ułatwienie, wkład własny i tak dalej, i tak dalej. Tak jak pan minister mówił, decyzja o zakupie mieszkania jest również związana z sytuacją gospodarczą. W jakim momencie jesteśmy teraz? To najgorsze już za nami, ten 2022 rok i światowy kryzys to już za nami. Możemy śmielej patrzeć w przyszłość i na rozwój gospodarczy Polski? To ostatni kwartał 2022 plus pierwszy kwartał 2023 to był życie trudny okres z punktu widzenia wzrostu PKB, bo większość krajów ocierało się o recesję. Myśmy byli nad progiem, czyli ponad zero, ale to był 1% kilkadziesiątych i to było bardzo, bardzo trudny moment. A dzisiaj widać ewidentnie, że dochodzi również do ożywienia gospodarczego z tego powodu, że pewna perspektywa nam się klaruje dużo lepsza. To znaczy widzimy spadającą inflację. To również wskazuje na to, że będą spadały stopy procentowe, a pamiętajmy, że koszt pieniądza w gospodarce to jest pewnego rodzaju krwobieg, który jakby decyduje o wielu rzeczach, czyli nie dzieją się inwestycje bez pieniądza pożyczkowego. Więc jak jest drogi pieniądz pożyczkowy, nie ma inwestycji. I tak dalej. Nie ma później zleceń, nie ma zamówień, nie ma przetargów i tak dalej. W związku z tym jest pewnego rodzaju optymizm na rynku, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. I może się okazać, że ten cały 2023 rok już tych dwoma ostatnimi kwartałami zamkniemy bardzo dobrym wynikiem, jeśli chodzi o PKB, no i względnie dobrym w stosunku do Europy, bo oczywiście względem porównując inne kraje, to inne lata jak 2.2 czy 2.1 to będzie zdecydowanie gorzej, ale mimo wszystko jest szansa na to, że najgorszy czas mamy za sobą i dzisiaj powolutku, ale zmierzamy ku górze, jeśli chodzi o PKB. Pan również jest zdania, że jeszcze w tym roku możemy się spodziewać obniżki stóp procentowych przez NBP? No, dynamika spadku inflacji jest ponad konsensusy rynkowe i to wszystko wskazuje na to, że przy tym trendzie należałoby się spodziewać jeszcze w tym roku obniżki stóp. Czy to będzie trzeci kwartał, czy czwarty, to tutaj bardzo precyzyjne analizy Rady Polityki Pieniężnej muszą na to wskazywać, ale widzimy nieprzerwanie od kilku miesięcy spadek inflacji, więc sądzę, że możemy do tego doprowadzić, żeby pokazać pewien trend też, bo to jest bardzo ważne dla rynku. Ostatnia podwyżka i później kilka decyzji Rady Polityki Pieniężnej o niepodwyższaniu stóp doprowadziły do tego, że Polacy wrócili do zakupu mieszkań. I to samo może przynieść podobny efekt sytuacja w gospodarce. Pierwsza obniżka. To może doprowadzić do sytuacji, w której będą zaciągane zobowiązania na inwestycje. I to jest bardzo symptomatyczne i bardzo ważne, żeby do tej pierwszej obniżki doszło, bo to pokazuje pewien trend, że już na pewno nie będzie rosło, bo dzisiaj można powiedzieć, że mamy sytuację, które jest z punktu widzenia takiego przeciętnie zorientowanego odbiorca, jak nie ma podwyżek kilka razy, to znaczy, że teraz może być zarówno podwyżka, jak i obniżka. Natomiast pokazanie pewnego trendu, że mieliśmy długo brak zmiany, a dzisiaj mamy pierwszą obniżkę, jest niezwykle ważne dla nastrojów na rynku. Panie ministrze, te czynniki zewnętrzne, które wpływają na naszą i szerzej na unijną gospodarkę, to przede wszystkim Rosja i Białoruś, działania destabilizujące. Co pańskim zdaniem w tej chwili obserwujemy za naszą wschodnią granicą? Co się dzieje, mówię o tutaj i o żołnierzach z grupy, tak zwanej grupy Wagnera i o prowokacjach, jeżeli chodzi o samego Łukaszenkę. Co to może oznaczać? No myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny i to jakby powiedzieć to wobec Putina i Łukaszenki to jest jakby wyjątkowo trafne. Prawdą jest, że front podstawowy na Ukrainie nie rozwija się po myśli Putina i Białorusi. W związku z tym szukane są, można powiedzieć, tematy, które w przestrzeni międzynarodowej będą ogniskowały, jako odciągały uwagę, ogniskowały, przyciągały spojrzenia całego świata. I możemy spodziewać się sytuacji, w której ta grupa Wagnera będzie wykorzystywana do prowokacji, o której będzie mówił cały świat. I takie drobne, jak gdzieś przelot helikoptera jednego czy drugiego nad polską strefą powietrzną, po być może jakieś i poważniejsze, które mogą się pojawić. Dobre w tej całej sytuacji jest to, że myśmy tego się spodziewali i jesteśmy w stanie reagować, to znaczy odrobiliśmy lekcję. Po pierwsze, przeszeregowaliśmy wojsko i większość jest, stacjonuje już na wschodniej flance, nie tak jak wcześniej nasi poprzednicy ustawiali ją w Lubuskim. Po drugie, mamy cały mur i ogrodzenie na granicy, więc mamy uszczelnienie i tutaj łatwo nie jest zrobić prowokacje. Dlatego, dlaczego helikoptery? Jeszcze dwa lata temu, gdyby nasi poprzednicy rządzili, to by po prostu była fala napływu ludzi, wśród których znajdowalibyśmy również tych terrorystów, wagnerowców. Natomiast to jest teraz niemożliwe, więc szuka się innych metod, a to rakieta, a to ewentualnie helikopter, który przeleci gdzieś tam nad Podlasiem. W związku z tym mamy dzisiaj jakby trochę sytuację, która po pierwsze jest z naszego punktu widzenia dość uporządkowana. Mamy ograniczone możliwości robienia tych prowokacji, ale one są oczywiście możliwe drogą właśnie powietrzną. Tutaj możemy tylko obserwować, a przy przekroczeniu pewnej granicy, bo pamiętajmy, że no, oczywiście można każdą rakietę bez ładunku materiału wybuchowego albo każdy helikopter nieszczególnie uzbrojony możemy zestrzeliwać, ale no, tak się nie dzieje. Ameryka czy kraje bałtyckie tak też nie reagują, czy Skandynawia, one też są poddawane takiej presji. Natomiast przychodzi taki moment, gdzie ta skala prowokacji jest na tyle duża, że wtedy trzeba podjąć rzeczywiście radykalne działania i być może i takie samoloty niwelować i dużo poważniejszy sprzęt używać w tej sytuacji, ale w mojej ocenie to jest bardzo odpowiedzialne. Idealna polityka. Proszę pamiętać, że najbardziej Białorusi i Rosji dzisiaj zależy na tym, żeby na taką prowokację odpowiedzieć agresywnie i ponadmiarowo. To daje asum do kolejnych działań po ich stronie. I dzisiaj zestrzelenie helikoptera białoruskiego to jest doskonała sytuacja dla Putina, to jest doskonała sytuacja dla Łukaszenki, który może powiedzieć, że zostało zagrożone życie i zdrowie obywateli białoruskich, że było to ponad miara reakcja, że to był przypadek, wypadek i w związku z tym podejmują kolejne ruchy. Więc my musimy tu być bardzo odpowiedzialni i tę sprawę, to ja przede wszystkim w tym miejscu i zawsze będę to robił, to jest sprawa ponad podziałami politycznymi. To nie powinno być przedmiotem żadnej dyskusji kampanijnej, politycznej. Tak jak to się dzieje na Litwie. Wszyscy siadają z wszystkich partii i dyskutują, co zrobić na prowokację, która się pojawiła w momencie zagrożenia dla całego kraju. Wyjmijmy sprawę zagrożeń rosyjsko-białoruskich ponad spór polityczny. To naprawdę będzie nam służyło. Pan minister nawiązał tutaj do słów byłego szefa spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który nawoływał, żeby zestrzelić białoruskie śmigłowce nad polsko-białoruską granicą. Przejdę do opozycji, ale niekoniecznie do Platformy Obywatelskiej, tylko do tak zwanej trzeciej drogi. Ten głośny spór Hołownia, Polskie Stronnictwo Ludowe i Agrounia w tle. Jak pan ocenia te przepychanki na opozycji? No jeszcze jak pan redaktor nawiązuje do pana Sikorskiego, jest taka prawidłowość, że im mamy słabszą pozycję, im mniej jesteśmy słuchani, tym musimy radykalniejsze i głupsze rzeczy wypowiadać, żeby nas słuchano. I tak jest w przypadku Radosława Sikorskiego. Wszyscy o nim zapominają, nagle jakby coraz radykalniejszą wypowiedź przedstawia, prezentuje wśród opinii publicznej i dzięki temu gdzieś tam pamięć o jego istnieniu jest przywracana. I tak jest w tej sytuacji. On za chwilę ogłosi, żeby może ruszyć na Moskwę. No to wtedy też gdzieś tam jego tweet będzie przez chwilę żył. Ale to jest tego typu osoba. To się nazywa oszołomstwo polityczne i tak należy to traktować. Natomiast co do trzeciej drogi, i w zasadzie nie wiem, gdzie ona prowadzi, bo wydaje się, że na manowce, bo nie widać wspólnego kierunku trzeciej drogi. W zasadzie rozchodzi to się na dwie drobne ścieżki i jedna i druga wydaje się, że jest poniżej 5%. Więc wszystko na to wskazuje, że zarówno Szymon Hołownia, jak i PSL w przyszłym parlamencie nie będą partycypowali i to jest po prostu stracony głos. I szczerze mówiąc, to nawet przy koalicyjnym rozstrzygnięciu, gdyby udało się przełamać te spory i opory, to jest już tak niskie poparcie, że każdy głos oddany na PSL i Hołownię to jest głos stracony, a Polacy nie oddają głosy na partie, co do których jest ryzyko, że głos przepadnie. Więc wszystko wskazuje na to, że jedna i druga partia w parlamencie się nie znajdzie. To jest 80%, jak pokazują sondaże, na które... To jest na granicy, tak. Na granicy, jeżeli chodzi o koalicję. Myśli pan, że ta zbliżająca się kampania czymś nas jeszcze zaskoczy? No tak, oczywiście z PSL i z Hołowni, jak z tonącego statku, wszyscy będą uciekać, będą przygarniani, a to trochę przez Platformę, trochę przez Lewicę, może ktoś się w Konfederacji też znajdzie, bo też i tam jest blisko, więc to będzie ciekawe, jakby można powiedzieć, znikanie dwóch partii w trakcie kampanii i to będzie na pewno ciekawe zjawisko. Natomiast z punktu widzenia wyborów, to naprawdę będą też wybory o wszystko, bo myśmy zrobili bardzo dużo, ale jeszcze wygrane wybory trzecie Zjednoczonej Prawicy mają usankcjonować pewien stan, to znaczy mają zapewnić, że to wszystko, co udało się zrobić, będzie zachowane. I to jest gra bardzo ważna o to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której da się wszystko odwrócić. To znaczy my przez najbliższe kilka lat będziemy obserwować ciągłe odwracanie tego, co udało się zrobić i w zasadzie nie mieć żadnego programu poza odwracaniem tego, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiła. To dla Polski byłoby dramatyczne. Nie ma się programu, tylko jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 800+, to my je uchylimy. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 13-14 termin, to my je uchylimy. Jeżeli wprowadziliśmy 0% podatek dla młodych ludzi, czyli nie płacą do 26 życia, to również go uchylimy. To jest żaden program, to jest szkodzenie, można